سورت الحدید مدنی سورت ہے، 4 رکوعات ہیں اور 29 آیات ہیں۔ یہ سورت اپنی پچھلی سورت کی مثنی ہے، یعنی سورت الواقعہ کی۔ دونوں میں فرق مکی اور مدنی ہونے کا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے باہم کافی مماثلت ہے۔ یہاں سے اگلی 5 سورتوں تک آغاز سبحہ یا یسبحو سے ہوتا ہے۔ ان 5 سورتوں کو حدیث میں مسبحات سے تعبیر کیا گیا ہے، جن کے شروع میں سبحا یا یسبحو کا لفظ آیا ہے۔ ان میں سے پہلی یہ سورت الحدید ہے، دوسری الحشر، تیسری الصف، چوتھی الجمعہ اور پانچویں التغابن۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت کے مطابق ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں کہ آپ رات کو سونے سے پہلے یہ مسبحات پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ ابن کثیر یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ افضل آیت سورۃ الحدید کی یہ آیت ہے، ھو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر کبھی تمہارے دل میں اللہ تعالی اور دین حق کے معاملے میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو یہ آیت آہستہ سے پڑھ لیا کرو، ھو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ یہ ابن عباس کا قول ہے، انہوں نے تجربہ کیا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ پچھلی سورت کا اختتام کس پر ہوا، فسبح بسم ربک العظیم، اور پچھلی سورت میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ سبح کا لفظ آیا، اور یہاں پر سورت کا آغاز اس حکم کی تعمیل سے ہوتا ہے، اسی آیت کی ایک طرح سے تکمیل ہے یا اسی کے ساتھ متصل ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ سورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی صفات عزت، حکمت، قدرت، علم، خلق اور تدبیر کی طرف ایک جامع اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کی بندگی کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز میں جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے۔ تسبیح کا لفظ سین بے ہے سے ہے۔ تسبیح میں دونوں طرح کی تسبیح پائی جاتی ہے، زبان سے بھی اور حال سے بھی، یعنی یہ تسبیح زبان حال سے بھی ہے اور زبان مخال سے بھی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح کرتی ہے۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پتھروں کی تسبیح کے بارے میں بھی سنوایا تھا، اینڈ سو آن۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے تو ان کے ساتھ تسبیح میں کون کون شریک ہوتا تھا؟ پہاڑ اور پرند چرند۔ تو ان کی یہ تسبیح صرف زبان حال کی نہیں تھی، بلکہ زبان مقال کی تھی، یعنی واقعی بولتے تھے۔ اسی طرح تسبیح کا معنی نماز پڑھنا، قیام کرنا، رکوع کرنا اور سجود کرنا بھی ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ تو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی اطاعت بھی کر رہی ہے، اس کے حکم کی تعمیل میں سرگرداں ہے، جھکی ہوئی ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ اے لوگو، اگر کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے، اطاعت کر رہی ہے، تو پھر کیا تم نہ کرو گے؟ تمہیں تو نعمتیں ان سب سے بڑھ کر دی گئیں، وہ سب تو تمہارے لیے بنائی گئیں۔ تو جو سب کچھ تمہارے لیے بنایا گیا وہ تو تسبیح کرتا ہے، اور تم تسبیح نہ کرو گے؟ تو ان لوگوں کو جو خواب غفلت کا شکار ہیں، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ سبق لو، عبرت لو کائنات کی مختلف چیزوں سے جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، تم بھی تسبیح کرتے رہو۔ اور جو لوگ تمہیں دین کے راستے میں ستا رہے ہیں، ان کے ستانے پر پریشان نہ ہو، ان کی طرف سے آنے والے دکھوں کا علاج تسبیح کے ساتھ کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی مخالفت سے نبٹنے کے لیے بھی تسبیح کا طریقہ بتایا گیا تھا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ زبردست بھی ہے حکمت والا بھی ہے, اسی لیے وہ حقدار ہے کہ اس کی تسبیح اور بندگی کی جائے. عزیز کا معنی ہے ہر چیز پر غالب, ہر اختیار کا مالک, کوئی نہیں جو اس کی دسترس سے باہر ہو, کوئی نہیں جو اس پہ غالب آ سکے, کوئی نہیں جو اس پہ اثر انداز ہو سکے. اور حکیم کا معنی جس کا ہر فعل حکمت والا ہے اور اس لیے عدل اور رحمت پر مبنی ہے. یعنی کائنات اپنے وجود سے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کو وجود میں لانے والا ہر چیز پہ غالب ہے, اس کا حکم ہر چیز پہ چلتا ہے, اور جس طریقے سے اس نے اپنی اس دنیا کو بنایا ہے وہ نہایت حکمت پر مبنی ہے. یعنی ایسے ہی حد حضرلی نہیں بنا دیا گیا. لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی, اسی لیے وہ آسمان و زمین میں جو چاہتا ہے کرتا ہے, اس کے سوا کسی اور کا حکم وہاں نہیں چلتا. آسمان کے خزانے مثلا بادل, یا زمین کے اندر نباتات یا معدنیات, کتنے بھی خزانے ہیں, ان سب کا مالک وہی ہے, اسی کی بادشاہت ہر طرف ہے. یحیی و یمیت, وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, اور یہ بھی اس کی بادشاہت کی دلیل ہے, اور اس بات کی دلیل کہ اس کا کوئی شریک نہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, کوئی کام اس کی قدرت سے باہر نہیں, کوئی اور اس کا معاون و مددگار نہیں. اپنی مملکت کے چپے چپے پر وہ براہ راست خود حکومت کر رہا ہے. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ, وہی اول بھی ہے اور آخر بھی, اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیونکہ ساری کائنات اسی کی پیدا کی ہوئی ہے, اس لیے سب سے پہلے وہی موجود تھا. جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو وہ باقی رہے گا. کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, یعنی سب چیزیں اس کی بنائی ہوئی, آغاز اس نے کیا, لہذا وہ آغاز سے پہلے بھی موجود تھا. ہر چیز ختم ہو جائے گی, کیونکہ جیسے زندگی وہ دیتا ہے ایسی موت بھی وہ دیتا ہے. تو جو زندگی دینے والا ہے وہی اول ہو سکتا ہے نا, اور موت جس کے ہاتھ میں ہے وہی آخر ہو سکتا ہے. والظاہر والباطن, اور ظاہر و باطن بھی وہی ہے. اچھا, اول و آخر میں قرآن پاک کی ایک اور آیت بھی آتی ہے, وَأَنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, یعنی آخرت اور اولا دونوں ہمارے ہی قبضے میں ہیں, یعنی ابتدا و انتہا کا مالک اللہ ہی ہے. تو بنیادی طور پر یہاں اس کے احاطہ قدرت کے بعد اس کے احاطہ علم کا بیان بھی ہے کہ جب کچھ نہ تھا وہ تھا, جب کچھ نہیں وہی ہوگا. اور پھر والظاہر والباطن, اور ظاہر بھی وہی ہے باطن بھی وہی ہے, یعنی دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اسی کا بنایا ہوا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھ کر وہی یاد آتا ہے, وہی سب پہ غالب ہے, اور ظاہر غالب ہونے کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور باطن یعنی چیزوں کے صرف ظاہری نہیں باطنی پہلوؤں کو بھی جانتا ہے, ساری باتوں سے آگاہ ہے جو لوگوں کی نظروں میں ہے یا لوگوں کی عقل سے باہر ہیں, مخفی ہیں. یعنی سب ظاہروں سے بڑھ کر ظاہر اور سب مخفی چیزوں سے بڑھ کر مخفی. اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر مبنی ایک دعا بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی. تو جو آپ کی اپنی بیٹی کے لیے دعا تھی وہ امت کی باقی بیٹیوں کے لیے بھی ہوگی نا. اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, ربنا ورب كل شيء, منزل التوراة والانجيل والفرقان, فالق الحب والنوى, اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيته, اللهم انت الاول فليس قبلك شيء, وانت الاخر فليس بعدك شيء, وانت الظاهر فليس فوقك شيء, وانت الباطن فليس دونك شيء, اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اور یہ وہی دعا ہے جو ادائیگی قرض کے لیے پڑھنا بھی مسنون ہے, اور اس میں اول و آخر, ظاہر و باطن کی تفسیر بھی سمپل الفاظ میں موجود ہے. کیسے؟ انت الاول فليس قبلك شيء, وانت الاخر فليس بعدك شيء, وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء. یہی اس کی تفسیر ہے کہ تو ہی پہلا ہے، کوئی تجھ سے پہلے نہیں، تو ہی آخر ہے، کوئی تیرے بعد نہیں، تو ہی ظاہر ہے، کوئی تجھ سے اوپر نہیں، تو ہی باطن ہے، کوئی تجھ سے مخفی تر نہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام، وہی جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. ثم استوى على العرش، پھر عرش پہ جلوہ فرما ہوا. اور یہ 6 ایام جو ہیں یہ ہمارے دن نہیں ہیں. قرآن پاک میں جہاں کہیں آسمان و زمین کے 6 دنوں میں پیدا کیے جانے کی بات ہے تو اس سے مراد دراصل اللہ تعالیٰ کا اہتمام ہے، اہتمام خاص ہے جو اس نے تخلیق کے لیے فرمایا، اور اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے پیدا کی ہے، اتنا وقت لگایا ہے اس پر، کیا یہ ممکن ہے کہ اس چیز کی طرف سے اللہ تعالیٰ بالکل لا تعلق ہو جائے؟ نہ اس کے خیر سے کوئی دلچسپی ہو، نہ اس کے شر سے کوئی دلچسپی ہو. کوئی اچھا کرے تو بھی پرواہ نہیں، برا کرے تو بھی پرواہ نہیں، جو دھاندلی کوئی چاہے مچائے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس وہ خاموش دیکھ رہا ہے جیسے کوئی خاموش تماشائی کہیں کسی کھڑکی میں کھڑا ہو کر سڑک پہ ہونے والے ادھم طوفان کو دیکھتا چلا جائے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں. یہ دنیا کوئی اسٹیڈیم نہیں جس کے چاروں طرف بیٹھ کر تماشائی کھیل دیکھ کر انجوائے کرتے رہیں اور کچھ کمنٹیٹر کمنٹری پاس کرتے رہیں اور پھر ایک وقت میں کھیل ختم ہو جائے اور سب کچھ ٹھہر جائے. نہیں، اس طرح نہیں یہ دنیا بنی کہ اس زمین پر طرح طرح کے کھیل چل رہے ہوں اور لوگ تماشائیوں کی طرح وہ کھیل دیکھتے رہیں اور ان سب کے کھیل کو اوپر اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرمائے اور یہاں جو کوئی برا کرے اس کو بھی کچھ نہ کہے، جو اچھا کرے اس کو بھی کوئی انعام نہ دے. ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا نا کہ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کو کھیل تماشے کے طور پہ نہیں پیدا کیا، یعنی لوگوں کو کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا. ان کے پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد ہے، کچھ غرض ہے. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے ان دونوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. وہ اجل مسمہ، اور ایک خاص وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی مقرر وقت تک کے لیے بنایا ہے ان سب کو. تو یہ بات ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کرے جو ایک کھیل تماشے کی طرح ہو. آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کوئی کام بڑی محنت کے ساتھ کیا ہو، مثلاً کوئی پینٹنگ بنائی ہو کئی دن لگا کے، اور کوئی آئے اور پینٹنگ اٹھائے اور کہے واہ کتنی اچھی ہے، چلو اس کو ٹیبل میٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں، رکھے وہ ٹیبل پہ اور اس پہ رکھ کے کھانا وانا کھائے پیے، چیزیں پھینکے پھکائے اور اس کے چل دے ہاتھ مل کے، تو آپ کیا کہیں گے اس کو جو آپ کی پینٹنگ کے ساتھ یہ حال کرے؟ یا مثلا آپ نے بڑی محنت سے کیلیگرافی کا اپنا کام مکمل کر کے رکھا، اتنے میں کوئی بچہ آیا، اس نے آ کے اس کے اوپر خوب قلم پھیر دیے، تو اس پر آپ کتنے خوش ہوتے ہیں دیکھ کے کہ واؤ اسی لیے تو میں نے بنایا تھا یہ، کہ کوئی آئے اور اس پہ لکیریں پھینک دے، کوئی آئے اور اس پہ پانی پھینک دے، یا کوئی آئے اور اٹھا کے بس سجا کے رکھ دے. نہیں، تو یہ دنیا اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کی کہ جو آئے اس میں میس مچائے اور پھر اس میزان کو خراب کرے، نعمتوں کو مس یوز کرے، جو جس کے جی میں آئے چاہے کرے اور پھر اینڈ آف دا ڈے اس سے پوچھا بھی نہ جائے، حساب بھی نہ لیا جائے، اس کو پکڑا بھی نہ جائے. یہ کسی ناسمجھ کی سوچ تو ہو سکتی ہے، عقل مند کی نہیں. تو وہ لوگ اپنے آپ کو کہاں سے عقل مند سمجھتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور دنیا کو ایک کھیل تماشے کی جگہ سمجھتے ہوئے بس کھیل کے اختتام تک ہی کی ایکٹیویٹی کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں. هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش، اور پھر آپ دیکھیے 6 دنوں کی تخلیق کے بعد یہ سب کچھ بنا کے عرش پر جلوہ فرما ہوا. کیوں ہوا؟ صرف نظارہ دیکھنے کے لیے؟ اب ہوتا کیا ہے، ابھی انسان جیسی مخلوق کیا کیا آفتیں مچاتی ہے، بس وہ دیکھتا رہے، اس لیے نہیں وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس نے یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا، عدل کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ عدل کرے گا. جب اس بساط کو لپیٹے گا تو سب کا حساب لے گا اور سب کو ان کے کیے کی مکمل جزا دے گا. کیونکہ عرش تعبیر ہے اس کی حکومت کی، اس کے اقتدار کی. اور اس حساب کتاب کے لیے پھر کیا ہے؟ یہ عالم وہ جانتا ہے، اسے خود علم ہے کائنات میں ہونے والی ہر کاروائی کا. اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ما یلجو فی الارض، جو زمین میں جاتا ہے اس کو سب پتا، وما یخرج منہا، جو اس میں سے نکلتا ہے سب معلوم، وما ینزل من السماء، جو آسمان سے اترتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو اس پہ چڑھ جاتا ہے. وہو معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے، یعنی پورا علم تمہارے بارے میں رکھتا ہے، تم کہیں بھی چلے جاؤ. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو سب دیکھ رہا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعد اس کے علم اور احاطہ علم کا ذکر ہے کہ اس کا علم کتنا وسیع ہے. یعلم، وہ جانتا ہے. کیا؟ ما یلج فی الارض، جو زمین میں جاتا ہے. کیا جاتا ہے زمین؟ زمین کے اندر اس نے گریویٹیشنل پل، کش ثقل رکھی، جس کی وجہ سے ہر وہ چیز جو زمین سے کچھ بھی اوپر اٹھتی ہے واپس زمین ہی کی طرف پلٹتی. کچھ چیزیں سطح پر رہ جاتی ہیں اور کچھ اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. سب بارش برستی ہے تو پانی کہاں جاتا ہے؟ یلج فی الارض، زمین میں. بیج وغیرہ کہاں جاتے ہیں؟ زمین کے اندر جاتے ہیں. درختوں کی جڑیں وغیرہ کہاں ہیں؟ انسانوں کے مرنے کے بعد جگہ کہاں ہے؟ سب کچھ زمین کے اندر ہے. وما یخرج منہا، اور جو اس میں سے نکلتا ہے، مثلا بیج پھوٹ کے پھر درخت بن جاتے ہیں، پھول پھل نکلتے ہیں، پانی کے چشمے زمین میں سے پھوٹتے ہیں، مدفون خزانے نکلتے ہیں، تیل اور پیٹرول نکلتا ہے، طرح طرح کی معدنیات نکلتی ہیں. وما یخرج منہا وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے. کیا اترتا ہے؟ بارش، اولے، برف، فرشتے، تقدیر کے احکامات. اور قرآن پاک بھی وہیں سے اترا. اور شیاطین بھی آتے ہیں کچھ ادھر ادھر کی خبریں لے کر اپنے دوستوں کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس. وما یعرج فیہا، اور جو اس پہ چڑھتا ہے، یعنی فرشتے انسانوں کے عمل لے کے چڑھتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھتے ہیں. اسی طرح سمندروں کا پانی اوپر چڑھتا ہے، مردوں کی روحیں اوپر جاتی ہیں. سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اللہ ہی کے پاس ہیں تمام مخفی اشیاء کے خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں اور جو کچھ دریاؤں میں ہے. کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کو بھی وہ جانتا ہے، کوئی دانہ کوئی زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تار اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر سب کتاب مبین میں موجود ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم. ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے پیچھے بھی گزرا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. کیونکہ ویسے تو وہ پیچھے پڑا نا اسی آیت میں آپ نے ثم استوى على العرش، اب ایک ہی آیت میں دونوں باتیں واضح کر دی گئیں، ان میں کنٹرڈکشن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی آ کے آپ سے یہ کہے کہ آیت کے شروع میں تو لکھا ہوا کہ وہ عرش پر مستوی ہے اور آگے ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، ہم سب تو عرش پر نہیں ہیں. پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں وہ اپنے علم کے ساتھ ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات تھی، یہاں اس کے علم کے احاطے کی بات ہے. یعنی دنیا میں جس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں، جو بھی حوادث ہوتے ہیں، سب اس کے علم میں ہیں، اس کو خبر ہے. اور تم بھی جو کچھ کرتے ہو اے انسانوں، خشکی پہ یا سمندر کے اندر، دن میں یا رات میں، گھر میں یا گھر سے باہر بازار میں، ہر وقت تمہارے بارے میں وہ پوری خبر رکھتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے، تمہاری تمام حرکات اور سکنات کو، تمہارے سارے اقوال و افعال کو، کہیں بھی تم اس سے چھپ نہیں سکتے. اچھا یہ بتائیے کہ اس کے علم کی اس وسعت کا اظہار یہاں کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ कि वो हर छोटी बड़ी चीज को जानता है, जो उतर रही है, जो चल रही है, जो जमीन में जा रही है, जो उससे निकल रही है, इंसान जो जो कुछ कर रहा है, हर चीज के बारे में पूरी तरह बाखबर है। यानी उसे किसी की जरूरत नहीं कि कोई उसको जाके बताए, और वो किसी की लाई हुई गवाहियों पर इंसानों के दरमियान फैसला करे, वो इंसानों के आमाल खुद देख रहा है। इसलिए कयामत के दिन जब इंसानों को जजा सजा मिलेगी तो उसमें किसी किस्म का कोई जुल्म न होगा, हर शख्स को उसके किए का पूरा पूरा बदला मिलेगा। फिर फरमाया, लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, उसी के लिए है बादशाहत आसमान और जमीन की, व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, और अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं सारे मामलात। यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल, वो दाखिल करता है रात को दिन में और दिन को रात में। वहुवा अलीमुम बिजात सुदूर, और वो दिलों के छुपे हुए राज तक जानता है। यानी तमाम चीजों का मालिक वही है, जिस तरह चाहता है इनमें तसर्रुफ करता है, कभी रात लंबी करता है, कभी दिन लंबा करता है, कभी एक मौसम आता है, कभी दूसरा मौसम आता है, ये सब कुछ उसी के इल्म से है, और वो तुम्हारे दिलों की बातों को भी जानता है।